तेरहवां सर्ग। मन की शक्तियों का वर्णन करके भृगु और काल का शुक्र के समीप में जाने के लिए उठना। पूर्वोक्त जीव जातियों में से जीवन मुक्त ही कृतकृत्य हैं और नहीं, ऐसा कहते हैं। काल ने कहा, हे भृगुजी, सागर से उत्पन्न हुई लहरों की भांति और वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई विविध विचित्र लताओं के तुल्य इन जीव जातियों में जिन्होंने मन के मोह पर विजय पाली है और लोक के ऊंच नीच विविध व्यवहार देख लिए हैं, ऐसे जीवन मुक्त अतेव कृतकृत्य यक्ष, गंधर्व, किन्नर, म जगत में भ्रमण करते हैं। एक दो और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी हैं, वे काठ और दीवार के तुल्य मूढ़ हैं, पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और दूसरे क्षीणमोह तत्वज्ञानी हैं। साधन तुष्टय से युक्त अज्ञानी ही शास्त्र विचार के अधिकारी हैं, तत्वज्ञानी अधिकारी नहीं हैं। तीन, वे किस लिए देह धारण करते हैं? ऐसी यदि शंका हो तो उस पर शास्त्र रचना द्वारा अज्ञानियों के उद्धार के लिए ही वे देह धारण करते हैं, इस आशय से कहते हैं। लोक में जो लोग आत्मज्ञान के लिए जागरूक हैं, उन प्राणियों की आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गए शास्त्र इस संसार में विहार करते हैं, गरजते हैं, चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पाप कर्म का क्षय होने पर पुरुष को ज्ञान प्राप्ति होती है, इस अर्थ वाले स्मृतिवचन के बल से शास्त्र भी जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे पुरुषों के प्रति ही फलदायक होते हैं, औरों के लिए नहीं, ऐसा कहते हैं। जब यहाँ पर यक्ष आदि तीनों का ग्रहण केवल उदाहरण के लिए है, परिगणन के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य आदि में भी जीवन मुक्तों का संभव है। पेज 32। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पापों का विनाश होने पर जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हीं की निर्मल बुद्धि शास्त्र विचार में प्रवृत्त होती है, वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे सूर्य के आकाश में भ्रमण करने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक सत्शास्त्रों के विचार से मरूपी मैल नष्ट हो जाता है, छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। क्षीणता को प्राप्त न होता हुआ मन मोह के लिए ही होता है, न कि सिद्धि के लिए। वह कुहरे के समान ढककर बेताल के समान नाचता है, यानी कुहरा जैसे आकाश को आवृत कर देता है, वैसे ही अक्षीमान मन तत्व को आवृत कर देता है, और जैसे बेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है, वैसे ही वह विक्षेप करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मुनिजी, देहात्मता को प्राप्त हुए, देह में आत्मबुद्धि करने वाले सभी जीवों का सुख दुख आदि का भाजन मनोरूप शरीर ही है, मांसमय शरीर उक्त सुख दुख आदि का भाजन नहीं है। आठ, जो यह मांस और हड्डियों का समूह रूप पांच भौतिक देह दिखाई देती है, यह एकमात्र मन की कल्पना है, वह देह वास्तविक नहीं है। नौ, हे मुनिजी, आपके पुत्र ने मनरूपी शरीर से जो कुछ किया उसी को वह प्राप्त हुआ, इस विषय में हमारा तनिक भी अपराध नहीं है। दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो आदमी अपनी वासना से जो जो कर्म करता है, वह वैसे ही उसको प्राप्त होता है, उसमें अन्य किसी की कर्तृता नहीं है। ग्यारह, प्राणी अपनी केवल मोवासना से, अनुसंधान मात्र से, अपने मन में सोचे गए जिसका एक क्षण में निर्माण करता है, कौन ऐसा भुवनों का अधिपति है जिसे उसे करने की सामर्थ्य है, यानी लोकाधिपति। हम लोग बड़े प्रयत्न से चिरकाल से भी उसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हम लोगों का अपराध नहीं हो सकता। बारह, जो सृष्टिया, जो नरकों के विस्तार और जो जन्म मरण की इच्छाएं हैं, वे सब मन के स्फुरण से हैं, वह मन का किंचन मात्र स्फुरण भी दुःखदायी है। तेरह, इस विषय में केवल शब्दों का श्रवण कराने वाले न कि तत्व प्रदर्शक बहुत कथन से क्या लाभ है। भगवान, आप उठिए, वहां चलें, जहां पर आपका लड़का तपस्या में स्थित है, 14 स्वर्ग के सब भोगों को चित्त शरीर से एक क्षण में भोग कर तदुपरांत आकाश आदि के क्रम से भूमि में अवतीर्ण हुआ आपका पुत्र शुक्र चंद्रमा की किरणों के संबंध से औषधियों में प्रवेश कर अन्न आदि के रूप से जन्म परंपरा को पाकर समंगा के तट पर तपस्वी बनकर बैठा है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चंद्रमा की किरणों के संबंध से ऐसा जो कहा है उसे स्पष्ट करते हैं। शुक्र का प्राणवायु चेतन शक्ति से सम्मूर्छित होकर निहार रूप से चंद्रमा की किरणों के साथ संपर्क होने से चंद्र किरण के तुल्य होकर धान द्वारा उसका फल चावल आदि होकर पुरुष में प्रविष्ट हो वीर्य बनकर स्त्री के गर्भ में स्थित हुआ। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह कहकर जगत की स्थिति पर हंस रहे भगवान काल ने हाथ फैलाकर अपने हाथ से भृगुजी को ऐसे पकड़ा जैसे सूर्य चंद्रमा को पकड़े। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भगवदिच्छारूप नीति की व्यवस्था बड़ी विचित्र है, ऐसा धीरे धीरे कह रहे भगवान भृगु उद्याचल से सूर्य के तुल्य उठ खड़े हुए। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तमाल के वृक्षों के झुंड से युक्त मंदराचल में एक ही साथ खड़े हुए वे दोनों तेज के निधान उस समय बादलों से युक्त निर्मल आकाश में विहार करने के लिए एक साथ उदित हुए। पूर्ण चंद्र और सूर्य के समान सुशोभित हुए। 19 श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री मुनि जी के इतना कह चुकने पर दिवस बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। ऋषियों की सभा महामुनि को नमस्कार करके सायंकाल की संध्या विधि आदि के लिए स्नानार्थ चली गई। दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्य के उदय होने के साथ फिर आ गई। 20 13वां सर्ग समाप्त। 708